Trzy razy w trójce Izabela Trajanowska, dwa razy wraz z zespołem Stalowy Bagaż, a potem była piosenka Jestem Twoim Grzechem. Utwór zremiksowany, a pochodzi z pierwszej płyty Izabeli Trajanowskiej, także się troszkę nieprecyzyjnie wyraziłem, mówiąc, że z poprzednich płyt. Oczywiście to pierwsza płyta, płyta Iza, i ta piosenka kończyła album debiutancki Izabeli Trajanowskiej. A swoją drogą pamiętam lata 80., kiedy ta płyta się ukazała, trójka dość intensywnie grała piosenki z tego krążka i nawet na nasze potrzeby ktoś specjalnie, chyba Jarek Kawecki, zrobił wersję instrumentalną Jestem Twoim Grzechem i ona dość często pojawiała się jako tak zwane uzupełnienie na antenie programu trzeciego. Po piosenkach sprzed lat teraz będzie kilka nowości i będzie kilka spotkań na szczycie. Będzie młodzież za chwilę, czyli Mateusz Gędek i Julia Mareńca, potem Alicja, a wraz z Alicją Bartek Królik. Bartek na swojej płycie miał sporo fajnych duetów. Tu dołączył do Alicji, ona jest głównym bohaterem tego nagrania, z jej solowej płyty. No i chwilę potem Rosalie, Chloe Martini i Dawid Podsiadło. Uciekło gdzieś, sam nie wiem gdzie. Nocne konflikty straciły czas. Znów powiedziałeś dwa słowa mniej. Nad ranem znów wylejesz morzu. Patrzysz na mnie jak wcześniej. Ja w sumie też nie. Co mam ci powiedzieć? Które to podejście mało zmienia fakt, że chcę cię widzieć. Kiedy zamiast krzyku ja bym wolał dać ci ciszę. Nie patrzysz na mnie jak wcześniej. W sumie to ja chyba też nie. Które to nasze podejście? Nie wiem, co mam ci powiedzieć. Nie będzie mnie więcej. Wiem, co psuje mi serce.

trójce trzy absolutne nowości, czyli Mateusz Gendek i Julia Mreńca, potem Alicja i Bartek Królik, a także Rosalii, Chloe Martyni i Dawid Podsiadło. A zresztą swoją drogą z Alicją prawdopodobnie już niedługo spotkamy się tu w trójce i opowie troszkę o swojej debiutanckiej płycie. Nowości ciąg dalszy na naszej antenie. Niedawno rozmawialiśmy z zespołem Blenders o nowych nagraniach Drive Slowly. Tytuł może mylić, bo piosenka jest po polsku. Chwilę później też tytuł Harvester i Karolina Czarnycka też po naszemu. I Kuba Dąbrowski, to już nie ma wątpliwości. Kosmosy również po polsku i Kuba będzie prawdopodobnie za tydzień naszym gościem o tej właśnie porze w trójce. Drive slowly, my friend.

ciągle chce mi się snu na twojej poduszce, piasku słonecznych plaż, cukrowych chmur. Wiruję nad łóżkiem, bo wstrzykujesz we mnie prąd, we mnie prąd. I nie, niech się zgrabasz tak. I nie, rzuć zagradem. Hospital w Trójce, wcześniej Leski i na początek sobota wieczór Hugo. Hugo to niejaki Hubert Gasiul, znany między innymi z zespołu Ani Rusowicz i z formacji Wilki, a także z paru innych jeszcze zespołów, ponieważ na perkusji gra absolutnie perfekcyjnie. A kto będzie teraz? Będzie artystka, od której... właściwie od tej piosenki, nie od artystki. Od tej piosenki zaczęła się moja miłość do wokalu tej kobiety już w tej chwili dojrzałej, czyli Edyty Bartosiewicz wraz z zespołem Holloi Polloi zaśpiewała Could Die in Your Arms. Tę piosenkę usłyszałem po raz pierwszy w Trójce. Nie wiedziałem, kto śpiewa, ponieważ to był tak niezwykły wokal. Jak dowiedziałem się, że to jest polska wokalistka, to nie bardzo uwierzyłem w to. Okazało się, że to właśnie Edyta Bartosiewicz, więc może ona w tej chwili, a potem też troszkę nietypowo. Piosenka Krzyk, czyli Edyta Bartosiewicz, podkład z pierwszej płyty grupy Human. Thank you. jeśli już od dawna wiem, nie będę słuchać, nawet gdyby było mi lżej, nie będę prosić, nie, nie. Chyba mogę śmiało zaryzykować stwierdzenie, że poza trójką tej piosenki państwo nigdzie nie usłyszą, bo chyba nikt poza nami po prostu jej nie ma. Edyta Bartosiewicz, czyli grupa Human Krzyk, a wcześniej formacja Holloi Polloi, pierwszy zespół Edyty Bartosiewicz i piosenka Could Die in Your Eyes, Arms. Od tego nagrania rozpoczęła się właściwie kariera Edyty. A za chwilę artystka, która dość często była porównywana do tego, co do Edyty Bartosiewicz, tego, co robi Edyta. Jedna sprawa to to, że często ci sami muzycy towarzyszyli jednej i drugiej wokalistce, a poza tym jedna i druga miała wielką przerwę między płytą ostatnią i potem kolejną. I chyba swoją drogą Ewelina Flinta przebiła nawet w tych oczekiwaniach Edytę Bartosiewicz, ale obydwie są w tej chwili w świetnej formie, obydwie tworzą od nowa, a także przypominają swoje starsze przełoje. Więc teraz Ewelina Flinta, ale też w nietypowym dla siebie nagraniu, bo to będzie cover piosenki Elżbiety Wojnowskiej Zaproście mnie do stołu. Potem Rosalie i Chloe Martini, piosenka z repertuaru Eweliny, przepraszam bardzo, czyli Żałuję. No i potem raz jeszcze te dwie pani, czyli Rosalie i Chloe Martini, piosenka grupy ONA, Kiedy powiem sobie dość. Będziemy wstawać, wznosząc uroczyste toasty. Kroń zadrży stół od śmiesznych powiedzonek. Zaśpiewamy wspólnie stare, bliskie pieśni. Pasaże. Zaproście mnie do stołu, tu za drzewami, chmurno i samotnie. Zaproście mnie do stołu, powiedzcie otwarcie, co serdecznie boli.

przetworzyć.